ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن اجمي ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرنين اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 21 پارے کا 19 رکوع یعنی آخری رکوع اور سورۃ الاحزاب مبارکہ کی آیت نمبر 21 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. کل کے پچھلے سبق میں جنگ احزاب کا واقعہ بیان ہوا تھا، منافقین مومنین کا جو طرز عمل تھا وہ بیان ہوا تھا. تو آج جس آیت کریمہ سے جو درس شروع ہو رہا ہے، سبحان اللہ، بہت ہی محکم بشان یہ آیت کریمہ ہے اور مسلمان کی زندگی کا نچوڑ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت. مسلمان کی زندگی ولادت سے لے کر وفات تک، سونے سے لے کر جاگنے اور جاگنے سے لے کر سونے تک، کھانے سے لے کر بیت الخلاء تک، بولنے سے لے کر چلنے تک، پوری زندگی کیا ہے اور مسلمان کی زندگی کیا ہونی چاہیے، یہ ایک آیت کریمہ میں پورے کا پورا مسلمان، پورے کا پورا اسلام اور پوری کی پوری اسلامی زندگی کو اللہ جل مجد الکریم نے سمو دیا. اتنی اہم آیت کریمہ. انسان عقلی طور پر اپنی بہتری کے لیے سوچتا ہے، دنیاوی طور پر سوچتا ہے، دینی طور پر سوچتا ہے، مالی طور پر، اقتصادی طور پر اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے، اور جو آدمی سوچتا ہے پھر اس کے مطابق آدمی قدم بڑھاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، اپنی زندگی کو گزارنے کے طریقے بناتا ہے۔ تو پوری زندگی دنیاوی ہو، دینی ہو، کسی قسم کی بھی زندگی ہو، وہ ساری کی ساری زندگی مسلمان نے کیسے گزارنی ہے، تو اس کا نچوڑ اس آیت کریمہ میں بیان کر دیا گیا اور ارشاد فرمایا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے، بے شک رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز معاشرت، طرز زندگی، طرز گفتگو، طرز رہائش، طرز جنگ، طرز صلح، یعنی پوری زندگی تمہارے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے، آئینہ تمہارے سامنے ہے، راستہ تمہارے سامنے ہے، اب تم نے دیکھتے جانا ہے اور جس طرح میرے محبوب چلتے گئے تم نے چلتے جانا ہے۔ انسان کا، مسلمان کا ایک ایک سانس لینا عبادت، ایک ایک بات کرنا عبادت، ایک ایک قدم اٹھانا عبادت، مسلمان کے لیے ہر بات عبادت ہے۔ اب دیکھیے آدمی کتنے سانس لیتا ہے، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ایک 24 گھنٹے میں یا ایک گھنٹے میں انسان کتنے سانس لیتا ہے، اندر جاتا ہے سانس باہر آتا ہے، تو یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم یا ہم سانس لیتے ہوئے یہ سوچ لیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سانس لیا کرتے تھے۔ اب یہ سانس لینا عبادت، سونا ہے تو میرے آقا سویا کرتے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، ہر انسان نے سونا ہے، جو بھی آیا ہے اس کو نیند بھی آتی ہے، وہ جاگتا بھی ہے، تو سونے سے پہلے یہ آدمی سوچ لے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سویا کرتے تھے، یہ سونا عبادت۔ کھانے سے پہلے آدمی یہ سوچ لے کہ کھایا کرتے تھے، کھانا عبادت۔ اسی طریقے سے حتیٰ کہ یہ مجبوری ہے کہ بیت الخلاء جانا ہے، اب بیت الخلاء جانا ہے تو یہ بھی آدمی سوچ لے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رفع حاجت فرمایا کرتے تھے، بیت الخلاء جانا عبادت۔ اب اس سوچنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیسے کیا کرتے تھے، سوتے تھے تو کیسے تھے، کھاتے تھے تو کیسے کھاتے تھے، بیت الخلاء جاتے تھے تو کس طریقے سے جاتے تھے، مسجد میں جاتے تھے تو کس طریقے سے جاتے تھے۔ اب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے عقیم الصلاۃ کا حکم دے دیا، نماز پڑھو، باری تعالیٰ پڑھیں کیسے، قرآن میں کوئی تذکرہ نہیں بیان کیا گیا کہ بھی پہلے تم آؤ تکبیر تحریمہ کہو، ہاتھ باندھ لو، پھر ثنا پڑھو، پھر تعبد پڑھو، پھر تسمیہ پڑھو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر ساتھ کو سورت ملاؤ، پھر رکوع کرو، اور رکوع اس کو کہتے ہیں کہ دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھو، اور پھر قومہ کرو، قومہ اس کو کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ چھوڑ کر سر کھڑے ہو جاؤ، سمع اللہ لمن حمدہ کہو، اسی طریقے سے ربنا لک الحمد کہو، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہو، پھر اللہ کہتے ہوئے سجدہ کو چلے جاؤ۔ سجدہ کیا ہے کہ اپنی پیشانی، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں کو زمین پر، یہ سارا کیا ہے، اس کا نام عبادت ہے۔ اب قرآن پاک میں یہ تو آیا ورکو مار راکے، اب جدو تو آیا، لیکن سجدہ کس کو کہتے ہیں، رکوع کس کو کہتے ہیں، قیام کس کو کہتے ہیں، کہا سلو کما رائی تمونی اسلی، جو میں کرتا جاتا ہوں تم بھی کرتے جاؤ، یہی تمہاری نماز ہے، مجھے دیکھتے جاؤ اور نماز پڑھتے جاؤ۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نماز میں ہیں اور دیکھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رہے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے نا کہ نماز میں کھڑے ہو تو جہاں تمہارا سجدہ ہے وہاں تمہاری نظر ہونی چاہیے، شہود میں بیٹھے ہو تو تمہارے دامن میں، جھولی میں نظر ہونی چاہیے، دائیں بائیں آگے پیچھے مت دیکھو، لیکن حکم ہوا تلو کمار آئی تو مونی اسلی، مجھے دیکھتے جاؤ، جو میں کرتا ہوں تم کرتے جاؤ، وہی تمہاری، میری ادائیں جو ہیں تمہاری عبادت ہو جائیں گی۔ تو اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نماز میں ہیں اور دیکھ مصطفیٰ کریم کو رہے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے ہیں تو سامنے نظر آتے ہیں، بعض اوقات یہ ہے کہ آقا پیچھے ہیں تو صحابہ نماز میں کھڑے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ تمہارے لیے زندگی جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آقا کریم کو بھیج کر تمہاری زندگی کے لیے ایک لائحہ عمل بنا دیا ہے، ایک دستور العمل بنا دیا ہے، اس مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے جاؤ اور عبادت کرتے جاؤ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاشرت دیکھو، تمہیں بھی اسی طریقے سے معاشرت کو اختیار کرنا چاہیے جیسے آپ اپنے ازواج محترمات کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، تم اپنی بیویوں کے ساتھ گزارو، جس طریقے وہ دوستوں سے ملے تم اپنے دوستوں کو ملو، اگر تم ایک مجاہد ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غزوہ خیبر میں، غزوہ احد میں، غزوہ بدر اور حنین میں یعنی اصولوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے دیکھو، اگر تم تاجر ہو تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھو کہ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا، حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر شام میں یعنی بغرض تجارت تشریف لے گئے، راستے میں کچھ ایسا ہوا کہ سامان میں کچھ نقص پیدا ہو گیا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نقص والا سامان ایک طرف رکھا، صحیح سامان جو تھا وہ دوسری طرف رکھا، سارے لوگ کہنے لگے کہ بھائی نقص والا سامان نیچے چھپاتے ہیں، خوبصورت سامان اوپر رکھتے ہیں، اس سے قیمت زیادہ لگتی ہے، تم عجیب قسم کے آدمی ہو معاذ اللہ، کہ تم نقش والا سامان لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ یہ جو ہے نقش والا ہے یہ صحیح ہے، اس کو اتنے میں خریدو، اس کو اتنے میں، تو تمہیں بھی کیا نفع ہو؟ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تھا وہ بے ایمانی کا سودا نہ کیا، ایمانداری کے ساتھ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جو ہے یہ نقش والا ہے، عیب والا ہے، اور یہ سودا جو ہے یہ صحیح ہے، اب تمہاری مرضی ہے جو چاہو خریدو۔ تو آقا کریم جب واپس لوٹے تو سب سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نفع لے کر لوٹے، وہی جو کل تک کہتے تھے کہ یہ تو نقص والی چیز بتا رہا ہے، عیب والی چیز بتا رہا ہے، اس کو کوئی آدمی کیسے خریدے گا، کیسے شخص کو نفع ہوگا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ تو حضرت خدیجہ نے اچھا فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن جب سارے واپس لوٹ رہے تھے تو سارے حیران تھے، پریشان تھے کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا زیادہ نفع جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر واپس جا رہے ہیں، اور اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یعنی حلم و عفو دیکھیے کہ حضرت زید بن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی تھی، کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی ایک دو دن باقی تھے کہ انہوں نے بھرے مجمع میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انتہائی طلب و ترش لہجے میں سختی کے ساتھ تقاضا کیا، اور آپ کا دامن اور چادر پکڑ کر نہائے، دندو تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو، اور ٹال مٹول کرنا تم لوگوں کی عادت بن چکی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے سے باہر ہو گئے اور نہایت غضبناک اور زہریلی نظروں سے گھور گھور کر کہا کہ دشمن خدا، تو رسول خدا کے ساتھ ایسی گستاخی کر رہا ہے، خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ یہ سن کر آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد سنایا، عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں یہ تو چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق کی ترغیب دے کر اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے، اللہ اکبر، ہم دونوں کی مدد کرتے۔ اے عمر تجھے چاہیے تھا کہ مجھے کہتے کہ اللہ کے نبی تمہیں جو تھا حق جلدی ادا کر دینا چاہیے تھا، اللہ اکبر۔ تو پھر اس کو بھی تم بعد میں کہتے تھے تم بھی ذرا نرمی سے پیش آؤ۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ عمر اس کو اس کے حق کے برابر کھجورے دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ سبحان اللہ، جو اتنی سختی سے پیش آ رہا ہے، آقا فرما رہے ہیں جتنا اس کا حق بنتا ہے اس کو وہ دو، اور اس سے اوپر بھی کرم نوازی کرتے ہوئے اس کو اور بھی دے دو۔ ہم ایسے شخص کے ساتھ کہتے ہیں پہلے تو دینا تھا، بالکل نہیں دینا، وہ ہمارے ساتھ کس طریقے سے پیش آیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب حق سے زیادہ کھجورے دی تو حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر میرے حق سے زیادہ کیوں لے رہے ہو؟ تو آپ نے کہا کہ کیونکہ میں نے ٹیڑھی ترچھی نظروں سے دیکھ کر تم کو خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہاری دل جوئی اور دلداری کے لیے یہ تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت زید بن سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن سنا ہوں. آپ نے سنا تم وہی زید بن سنا ہو جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیاہر کیا کہ پھر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی گستاخی کیوں کی؟ حضرت زید نے جواب دیا کہ عمر دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تورات میں نبی آخر زمان کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی رہ گیا. ایک یہ کہ ان کا حلم جہل پر غالب رہے گا، اور جس قدر زیادہ ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اسی قدر ان کا حلم بڑھتا جائے گا. چنانچہ میں نے پرچور سے ان دونوں نشانیوں کو بھی ان میں دیکھ لیا، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں. اور اے عمر، میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، تو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیمت پر صدقہ کر دیا. پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے. ہم بھی لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں، لیکن ہمارا برتاؤ کیسا ہے؟ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا برتاؤ جو ہے وہ کیسا ہے؟ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جنگ حنین سے واپسی پر دیہاتی لوگ آپ سے چمٹ گئے، آپ سے مال کا سوال کرنے لگے، یہاں تک کہ آپ کو چونتے کہ آپ پیچھے ہٹتے ایک مبول کے درخت کے پاس ٹھہر گئے. اتنے میں ایک بدلی آپ کی چادر والا پوچھ کر لے کر بھاگا. پھر آپ نے کھڑے ہو کر اشارہ فرمایا کہ تم لوگ میری چادر تو مجھے دے دو، اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر چوپائے ہوتے تو میں ان سب کو تمہارے درمیان تقسیم کرتا. تم لوگ مجھے بخیل نہ پاؤ گے، نہ جھوٹا اور نہ بزدل پاؤ گے. بخاری شریف میں یہ حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا، اور آپ ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے کھلد رہے تھے. ایک دم ایک بدری نے آپ کو پکڑ لیا اور اتنے زبردست جھٹکے سے چادر مبارک کو اس نے کھینچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم و نازک گردن پر چادر کے کنارے سے خراش آ گئی. پھر اس بدری نے کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس بدری کی طرف توجہ فرمائی تو کمال علم و اثر تھے، اس کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے اور پھر فرمایا کہ جاؤ میرے غلاموں، اس کو جتنا مال چاہتا ہے اتنا ادا کر دو. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک اسوہ حسنہ، طریقہ مبارکہ. جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کے دندانے مبارک کو شہید کر دیا، اور عبداللہ بن قبیہ نے شیر انور کو زخمی اور خون آلود کر دیا، مگر آپ نے ان لوگوں کے لیے اس کے سوا کچھ بھی نہ فرمایا. اللہ ماہ دے قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اے باری تعالیٰ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچان نہیں سکے، یہ جانتے نہیں ہیں. خیبر میں زینب نامی یہودی اور اپنے آپ کو زہر دیا، مگر آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا. زبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا، اور بدریہ وہی اس کا سارا حال معلوم ہوا، مگر آپ نے اس سے کچھ معافضہ نہیں فرمایا. غرب بن الحارث نے آپ کے قتل کا ارادہ سے آپ کی کار لے کر نیام سے کھینچ لی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو غورث کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ آپ نے سنا کہ اللہ. نبوت کی حیبت سے تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ بول، اب خود کو میرے ہاتھ سے کون بچانے والا ہے؟ غورث نے گڑ گڑا کر کہا کہ آپ ہی میری جان بچائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے اور فرمایا کہ جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا. چنانچہ غورث اپنی قوم میں آ کر کہنے لگا کہ لوگو، میں ایسے شخص سے پاس آیا جو تمام دنیا کے انسانوں سے بہترین انسان ہے، جو کبھی کسی سے بھی جو ہے بدلہ نہیں لیتا. لاؤ نہ کوئی ایسا محبوب جو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا ہو. کفار مکہ نے کون سا ایسا ظالمانہ برتاؤ تھا جو آپ کے ساتھ روا نہیں رکھا تھا؟ مگر فتح مکہ کے دن جب سب جہان جبارانِ قریش انصار و مہاجرین کے لشکروں کے محاصرہ میں محصور و مجبور ہو کر حرم کعبہ میں خوف و دہشت سے کانپ رہے تھے، اور انتقام کے ڈر سے ان کے جسم کا ایک ایک بال لرز رہا تھا. رسول رحمت نے ان مجرموں اور پاپیوں کو یہ فرما کر چھوڑ دیا اور معاف فرما دیا، لا تصریب علیکم الیوم فذهبوا انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں ہوگا، جاؤ تم سب آزاد ہو، جہاں جاؤ چاہو چلے جاؤ. میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کلمہ پڑھو گے تو یہاں رہ سکو گے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے ساتھ تم نے بہت ظلم و ستم کیا تھا، میرے بلال کے ساتھ تم نے حد کی زیادتیاں کی تھی، میرے عمار بن یاسر کو تم نے آگ میں پھینکا تھا، حضرت زنیرہ کو تم نے کوڑے مارے تھے، اور حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو تم نے شہید کر دیا تھا، لیکن آقا کریم نے فرمایا جاؤ سب کو میں نے معاف کر دیا. ایک کافر کو صحابہ کرام پکڑ کر لائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ اس نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا تھا. وہ شخص خوف و دہشت سے لرزہ بھر اندام ہو گیا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کوئی خوف نہ رکھو، بالکل مت ڈرو، اگر تم میرے قتل کا ارادہ کر لیا تھا تو کیا ہوا، تم کبھی میرے اوپر غالب تو ہو نہیں سکتے تھے، کیونکہ اللہ جل مجدل کریم نے میری حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. لیکن جاؤ، ہم تیرے قتل پر غالب ہونے کے باوجود تمہیں معاف کرتے ہیں، ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن جاؤ ہم نے تجھے معاف کر دیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں من تکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ہی اللہ انہا کا حرمۃ اللہ تعالی، اپنی ذات کے لیے کبھی بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی سے انتقام نہیں لیا. ہاں البتہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اگر کوئی مرتکب ہوتا تو ضرور اس سے معاخذہ فرماتے. اب دیکھیے جس آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی شانیں عطا فرمائی، اتنا کرم نوازی عطا فرمائی، کائنات کا دولہا بنا کر بھیجا، اس کی توازو کا حال دیکھیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان توازو بھی سارے عالم سے نرالی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ چاہیں تو شہانہ زندگی بسر فرمائیں، اگر آپ چاہیں تو ایک بندے کی زندگی گزاریں، تو آپ نے بندہ بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمایا. حضرت اسرافیل سے میں آپ کی یہ توازو دیکھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اس توازو کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جلیل القدر مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ آپ تمام اولاد آدم زرد و بلند مرتبہ ہیں. قیامت کے دن سب سے پہلے آپ اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے اور میدان حشر میں سب سے پہلے آپ شفاعت فرمائیں گے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ حضور سید اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آس مبارکہ پر تیغ لگاتے ہوئے کاشان نبوت سے باہر تشریف لائے تو ہم سب صحابہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ دیکھ کر تواضع کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جس طرح آدمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے رہتے ہیں. میں تو ایک بندہ ہوں، بندوں کی طرح رہتا ہوں، بندوں کی طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ حضور تاجدار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے. فلم رشید کی روایت ہے کہ جنگ قریظہ کے دن آپ کی سواری کے جانور کی لگانا خال کی رسی بنی ہوئی تھی. حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور دراصل غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرماتے جو کہ روٹی اور پرانی چربی کھانے کی دعوت دی جاتی، تو آپ اس دعوت کو قبول فرماتے. مسکینوں کی بیمار کرسی، فقراء کے ساتھ ہم نشینی اور اپنے صحابہ کے درمیان مل جل کر نشست فرمانا، یہ آپ کی شان اقدس ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھریلو کام خود اپنے دست مبارک سے کیا کرتے تھے، اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے، گھر کے کاموں میں آپ اپنے خادموں کی مدد فرماتے، حتیٰ کہ آپ ہی مبارک نہ لینے پاس خود سی لیا کرتے، کبھی کپڑا پھٹ جاتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کپڑے کو خود یعنی تبند لگانا شروع کر دیتے. ایک شخص دوبارہ رسالت میں حاضر ہوا تو جلالت نبوت کی حیبت سے ایک دم خائف ہو کر لرزہ بر اندام ہو گیا اور کانپنے لگا، تو آپ نے ارشاد میں تم بالکل نہ ڈرو، میں کوئی بادشاہ نہ میں کوئی جبار حکم ہوں، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. قربان جاؤں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تواضع اور عاجزی، کیا آپ اس کو کہہ رہے ہیں مجھے دیکھ کر تو کیوں کانپا، میں تو محبت کرنے والا ہوں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو جبار حاکم نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، کیسا یعنی انتہا درجے کی عاجزی ہے۔ فتح مکہ کے دن جب فاتحانہ شان کے ساتھ اپنے لشکروں کے ہجوم میں شہر مکہ کے اندر داخل ہونے لگے تو اس وقت آپ پر توازو انصاری کی ایسی تجلی نمودار تھی۔ جب لوگ ایسے شہر کو فتح کرتے ہیں تو تکبر اور غرور کا حمالیہ بن جاتے ہیں، ان کے تکبر اور غرور کا ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی شہر مکہ جس سے کبھی رات کو ڈرتے ہوئے کفار مکہ سے ہجرت کی تھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، آج اسی مکہ کو فتح کر رہے ہیں تو شہانہ طریقے سے نہیں، تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں۔ اور آپ کی انکساری ایسی تھی کہ آپ اونٹنی کی پیٹھ پر اس طرح سر جٹائے ہوئے بیٹھے تھے کہ آپ کا سر ایک دست جاوا کے اگلے حصے سے لگ رہا تھا۔ تباری تعالیٰ تو نے کرم کیا ہے تو میرے کسی فعل، کسی قول، کسی بات سے، میری کسی ادا سے کوئی تکبر یا غرور کا شائبہ تک نہ ہو۔ اسی طرح جب حجت الوداع میں آپ ایک لاکھ شمع نبوت کے پروانوں کے ساتھ اپنی مقدس زندگی کے آخری حج میں تشریف لے گئے تو آپ کی اونٹنی پر ایک پرانا پالان تھا اور آپ کے جسم اقدس پر چادر تھی جس کی قیمت صرف 4 درہم تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اسی اونٹنی کی پشت پر اور اسی لباس میں آپ نے خداوند ذوالجلال کے نائب مکرم اور تاجدار دو عالم ہونے کی حیثیت سے اپنا شہنشاہی خطبہ ارشاد فرمایا جس کو 1 لاکھ سے زائد فرزندہ نے توحید نے ہم آسان گوش ہو کر سنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی نالین اقدس کا تسمہ ٹوٹ گیا اور آپ اپنے دست مبارک سے اس کو درست فرمانے لگے۔ میں نے عرض کیا میرے آقا مجھے دیجئے، میں اس کو درست کر دوں۔ میری اس درخواست پر اشارہ فرمایا کہ یہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑھائی ظاہر کروں۔ دیکھیے صحابہ اکرام کا طریقہ اور آقا کریم کا، اب اللہ نے تو ہے سارے نبیوں کے امام ہیں، ساری کائنات کے امام ہیں، اللہ کی ساری مخلوق کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں تم سے بڑا بنوں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کام میں مشغول دیکھ کر بار بار درخواست کرتے، یا رسول اللہ آپ خود یہ کام نہ کریں، ہم اس کام کو ہم لوگ انجام دیں گے، مگر آپ بھی یہی فرماتے کہ یہ سچ ہے، تم لوگ میرا سب کام کرو گے، مگر مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں تم لوگوں کے درمیان کسی امتیازی شان کے ساتھ رہوں۔ جیسا کہ مشہور واقعہ ہے، جاتا صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا، بکری ذبح کی گئی، کسی نے کہا بکری ذبح میں کرتا ہوں، دوسرے نے کہا اس کی کھال میں اتارتا ہوں، تیسرے نے کہا اس کا جو ہے وہ گوشت میں بناتا ہوں، کسی نے کہا کہ جی میں اس کو پکاؤں گا، کسی نے کچھ۔ آقا نے کہا میں لکڑیاں چوٹر لاؤں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ تشریف رکھیے، ہم آپ کے غلام حاضر ہیں نا، ہم یہ سب کچھ کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں، میں بھی کام کرنا چاہتا ہوں، تم یہ سارے کام کرو، میں خود لکڑیاں اٹھا کر لاتا ہوں۔ اپنے آقا کریم آج ذرا چند چیزیں چھوٹی سی ملازمت مل جائے، کچھ چند تکے آ جائیں ہمارے پاس، تو تکبر اور غرور کی یعنی ایسی ہے گردن جو ہے لوہے کی بن جاتی ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا ہماری ہم تو ہین سمجھتے ہیں، اور ایسے انگلیوں کے اشاروں سے لوگوں کا کام بتاتے ہیں کہ جیسے وقت کے ہاتھ میں مطلق بن گئے ہیں، لیکن جو جس کو ہاتھ میں مطلق بنایا گیا تھا اس مبارک آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ تو دیکھیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے مومنوں، اے مسلمانوں، میرے محبوب کی زندگی کو دیکھتے جاؤ اور میرے محبوب کی زندگی کے مطابق عمل کرتے جاؤ۔ اسی طریقے سے آپ کے حسن معاشرت دیکھیے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج محترمات، اپنے احباب، اپنے اصحاب، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی اور ملنساری کا برتاؤ فرماتے تھے جن میں ہر ایک آپ کے اخلاق حسنہ کا گرویدہ اور مدعا تھا۔ خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 10 برس تک سفر و حضر میں آقا کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، مگر کبھی بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا تک نہیں، جھڑکا تک نہیں، اور کبھی نہ کبھی یہ فرمایا کہ تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خوش اخلاق نہیں تھا، نہ آپ کے صحاب یا آپ کے گھر والوں میں سے جو کوئی بھی آپ کو پکارتا تو آپ لبئی کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہوا۔ صحابہ غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، تو ایسا کیا کہتے ہیں میں حاضر ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب میں مسلمان ہوا تو کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، جس وقت بھی مجھے دیکھتے تو مسکرا دیتے، آپ اپنے اصحاب سے خوش کبھی بھی فرماتے تھے اور سب کے ساتھ مل جل کر رہتے اور ہر ایک سے گفتگو فرماتے اور صحابہ کرام کے بچوں سے بھی خوش کبھی فرماتے اور بچوں کو اپنی مقدس گود میں لیتے۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں آیا نا کہ ایک مرتبہ اذان ہو گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور تھوڑی دیر ہو گئی، صحابہ پریشان ہے کیا تھا ہے کیوں نہیں، حضرت بلال نے باہر نکل کر دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑوں کو بچوں نے پکڑا ہوا ہے، اور جیسے یہ ریل گاڑی بنتی ہے اس طریقے سے بچے پیچھے کپڑے پکڑ کے کھیل رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، آقا بھی مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آقا نماز کو لیٹ ہو رہی ہے، آپ بچوں سے دامن چھڑائیں اور آ کر نماز پڑھائیں۔ میرے آقا مسکرائے اور کہا، بلال جس سے میں ہی دامن چھڑا لوں کس کا دامن پکڑے گا، میں ہی اگر ان لوگوں کے ہاتھ جھٹک دوں تو یہ کس کے دامن میں جائیں گے، یہ کس کے دامن کو جا کر کے پکڑیں گے، میں ان کا دامن، میں اپنا دامن ان سے کیسے چھڑا سکتا ہوں، ساری کائنات کو میرے دامن کو تھامے ہوئے ہے، اگر میں ہی دامن چھڑا لوں تو یہ کس کا دامن پکڑیں گے، یہ غریب کس کے ہو کر رہیں گے۔ ایسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم نوازیاں مدینہ کے انتہائی دور رہنے والے مریضوں کی بلا کرسی کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے اور عذر پیش کرنے والوں کا عذر قبول کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے کان پہ سرگوشی کی بات کرتا تو آپ اس وقت تک اپنا سر اس کے منہ سے علاج نہ فرماتے جب تک کہ وہ کان میں کچھ کہتا رہتا، آپ اپنے صاحب کی مجلس میں کبھی پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھے، جو آپ کے سامنے آیا آپ سلام کرنے میں پہلے پہل کرتے اور ملاقاتیوں سے مصافہ فرماتے، اور جب مصافہ فرماتے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے نہ کھینچتے جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچ لیتے، اور بعض اوقات اپنے پاس آنے والے مہمانوں ملاقاتیوں کے لیے اپنی مبارک چادر بچھا دیتے، اپنی مسند پیش کر دیتے اور اپنے ساتھ کو ان کی کنیتوں اور اچھے ناموں سے پکارا رکھتے، کبھی کسی بات کرنے والے کی بات کو کاٹتے نہیں تھے، ہر شخص سے خود یعنی مسکرا کر ملاقات فرماتے۔ مدینہ کے خدا نوکر چاکر برتنوں میں صبح کو پانی لے کر آتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برتنوں میں دست مبارک ڈبو دیں، پانی متبرک ہو جائے تو سخت جاڑے کے موسم میں بھی صبح کو ٹھنڈا پانی ہوتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پانی میں ہاتھ ڈالتے، راتوں کے اب وہ کنوؤں کے پانی، سردی کا موسم ٹھنڈے پانی صحابہ لا رہے ہیں، بچے لا رہے ہیں، آقا اس پانی میں ہاتھ ڈال دیجئے برکت ہو جائے گی، تو ٹھنڈے پانی ہے، آپ یہ نہیں فرما رہے بھائی کتنے پانیوں میں ہاتھ ڈالوں، اتنی اتنی سردی ہے ٹھنڈے پانی ہے، جو بھی آتا ہمارا ٹھنڈے پانیوں میں آپ ہاتھ بھگوتے اور پھر سب کو الحمدللہ برکتیں تقسیم کرتے کرتے واپس جو تھے وہ بھیج دیتے، اور اتنی جھاڑے کی سردی کے باوجود کسی کو محروم نہ کرتے۔ حضرت عمر بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو آپ نے اپنے رضائی باپ یعنی حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر آپ کی خدمت میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے کپڑے کا ایک سر کے لیے بچھا دیا، وہ اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ کی رضائی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائیں تو آپ نے اپنے کپڑے کا باقی سر ان کے لیے بچھا دیا، پھر آپ کے رضائی بھائی آئے تو آپ نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صہیبہ کے پاس ہمیشہ کپڑا وغیرہ بھیجتے رہتے، یبو لاب کی لونڈی تھی اور چند دنوں تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس نے دودھ پلایا تھا۔ اور پھر ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا تھا، اور اسی کے سبب اللہ جل مجد الکریم نے ابو لہب جیسے کافر کو بھی یہ یعنی کرن نوازی کر دی کہ جہنم میں بھی اس کو اس جب ولادت کا وقت آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے تو بخاری کی حدیث ہے کچھ نہ کچھ اس کو پینے کے لیے دے دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے لیے کوئی خاص بستر نہیں رکھتے تھے بلکہ ہمیشہ ازواج مطہرات کے بستروں پر ہی آرام فرماتے تھے، اور اپنے پیار و محبت سے ہمیشہ اپنی مقدس بیویوں کو خوش رکھتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیالہ دیتی تو آپ پیالے میں اسی جگہ اپنے لب مبارک لگا کر پانی پیتے جہاں میرے ہونٹ لگے ہوئے تھے، اور میں گوشت سے بھری کوئی ہڈی اپنے دانتوں سے نوچ کر وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو آپ بھی اسی جگہ سے گوشت کو اپنے یعنی دانتوں سے نوچ کر تناول فرماتے جس جگہ میرا منہ لگا ہوتا۔ اللہ اکبر، کیسی کرم نوازیاں ہیں، یہ ہے حسن معاشرت۔ ہم بھی گھروں میں رہتے ہیں لیکن ہمارا بیوی اس کے ساتھ کیسا برتاؤ ہوتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا، میں تم سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ روزانہ اپنے ازواج مطہرات سے ملاقات فرماتے، اپنی صاحبزادیوں کے گھروں پر بھی رونق افروز ہو کر ان کی خبر گیری فرماتے، اپنے نواسوں اور نواسیوں کو بھی اپنے پیار و شفقت سے بار بار نوازتے، سب کی دل جوئی اور داد رسی فرماتے، بچوں سے بھی گفتگو فرما کر ان کی بات چیت اپنا خوش دل کرتے اور ان کا دل بھی بہلاتے، اپنے پڑوسیوں کی بھی خبر گیری کرتے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یعنی حسن معاشرت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، آپ کا حیا مبارک دیکھیے کہ حضرت اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہوا ان ذالکم کان یوزی النبی فتح منکم، بے شک تمہاری یہ بات نبی کو اذیت پہنچاتی ہے لیکن وہ تم لوگوں سے حیا کرتے ہیں، اور حیا کرتے ہوئے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ آپ کی شان حیا کی تصویر چھینکتے ہوئے ایک معزز صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کماری پردہ نشین عورت سے بھی زیادہ حیادار تھے، ایسی ہر کبھی قول و فعل اور قابل مذمت اطاعت و سکنات سے عمر بھر ہمیشہ آپ کا دامن اسود پاک و صاف رہا، پوری حیات مبارکہ میں وقار و مروت کے خلاف آپ سے کوئی عمل سرزد نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ خوش کلام کرتے، نہ بےحودہ گو، نہ بازاروں میں شور مچانے والے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے تھے بلکہ معاف فرما دیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کرتی تھی کہ کمال حیا کی وجہ سے میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برہنا نہیں دیکھا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور آپ کی وعدہ وفائی کے بعد کیا تو اتنے ہیں کہ کتابیں بھری پڑی ہیں، اور کئی مرتبہ کل کو بھی شاید میں نے عرض کیا تھا اسی طریقے سے آپ کا عدل مبارکہ سبحان اللہ کہ خدا کے مقدر رسول صلی اللہ تعالی وسلم تمام جہانوں میں سب سے زیادہ امین اور عادل تھے، پاک دامن راست باز، یہ روز روشن کی طرح حقیقت ہے کہ آپ کے بڑے بڑے دشمنوں بھی اس کا اعتراف کیا، چنانچہ اعلان نبوت سے قبل تمام اہل مکہ آپ کو صادق الوعد اور امین کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ حضرت ربیع بن خیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مکے والوں کا اس بات پر اتفاق تھا کہ آپ اعلیٰ درجے کے امین اور عادل ہیں، اسی لیے اعلان نبوت سے پہلے اہل مکہ اپنے مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے کرایا کرتے تھے، اور آپ کے تمام فیصلوں کے انتہائی اعتراض کے ساتھ بلا چون و چرا تسلیم کر لیتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ امیر کا فیصلہ ہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت کیا خلیج بڑھتی گئی، کفار مکہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فیصلہ بڑھتا گیا، دشمنیاں بڑھتی گئیں، ہر جگہ ہر موقع پہ آقا کریم کو جٹوانے کا کوئی موقع سے جانے نہیں دیتے تھے، لیکن جب کوئی کہتا کہ کیا اس نبی نے کبھی جھوٹ بولا، کبھی اس نبی نے امانت میں خیانت کی، تو ابو جال جیسا کافر بھی کہا کرتا تھا کہ نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عدل و انصاف کے اعلیٰ درجے پر قائم ہیں، کبھی آپ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے اتنی دشمنی کے باوجود، جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ظالموں نے اتنا پریشان کیا کہ آپ نے ہجرت پر مجبور ہو گئے. تو مشہور ہوا کیا ہے نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کو کہا کہ علی تم یہاں میرے بستر پر لیٹو اور صبح کو امانتداروں کی امانتیں جو ہیں وہ ان کے سپرد کرتے ہوئے تم آنا. کیا آج کا دور ہوتا تو جب دشمنی ہو گئی, کہتے ہیں دشمنی اور محبت میں ہر چیز, جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے, تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو ان کا مال اسباب لے جانا چاہیے تھا نا کہ جنگ میں کام آئے گا, ان کے خلاف ہمارے کام آئے گا. لیکن نہیں, اس موقع پر بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی جاؤ لیٹ جاؤ اور تم سب لوگوں کی امانتیں واپس کرتے ہوئے آنا. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنا کچھ ہوتے ہوئے آپ نے اپنی زندگی جو تھی وہ زاہدانہ گزاری. آپ شہنشاہ کونین اور تاجدار عالم ہوتے ہوئے ایسی زاہدانہ اور سادہ زندگی بسر فرماتے تھے کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. خوراک پوشاک مکان سامان رہن سہن غرض حیات مبارکہ کے ہر گوشے میں آپ کا زہد اور دنیا سے بے رنتی کا عالم اس درجہ نمایا تھا کہ جس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں اور لذتیں آپ کی نگاہ نبوت میں ایک مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیقت نہیں رکھتی تھی. کہا کرتے تھے یا عائشہ لو شیتو لسارت مائی جبل صاحب صاحب, اے عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں یہ میرے ساتھ سونا بن کر چلے. ایک مرتبہ آپ کھجور کی چھال کی رسی کی چارپائی پر آرام فرما تھے, جب اٹھے تو مبارک جس میں نازنین پر جو تھے وہ اس کھجور کی چھال کی رسی کے نشان پڑ گئے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. عرضی آتا کیسر و کسرا ظالم کافر تو تم خواب و ریشم کے بستروں پر آرام کریں اور اللہ کا محبوب کائنات کا دلہا جو ہے وہ ایسی سخت چھال پر سوئیں. آقا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میرے آقا مسکرائے, کہا اے عمر میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہتا ہوں. عمر ہمارے لیے اللہ جل مجد الکریم نے آخرت میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی میں کبھی تین دن لگاتار ایسے نہیں گزرے کہ آپ نے شکم سیر ہو کر روٹی کھائی ہو. ایک ایک مہینہ تک کا خانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا اور کھجور اور پانی کے سوا آپ کے گھر والوں کی کوئی دوسری خوراک نہیں ہوا کرتی. ذرا غور و فکر کی, جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائے تو اللہ کی ساری نعمتیں سامنے آ کر ڈھیر ہو جائیں. آپ کے غلاموں کا یہ حال ہے کہ پتھر کو پکڑے تو سونا بن جاتا ہے, پیالے کو پکڑے تو سمندر بن جاتا ہے, قطرے کو دیکھیں تو سمندر بن جاتا ہے, ذرے کو دیکھیں تو وہ الحمدللہ ذر بن جاتا ہے. تو اس آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حال ہوگا؟ لیکن ایک ایک مہینہ تک گھر میں کھانا نہیں پکتا, کئی کئی دن تک گھر میں چولہا تک نہیں جلتا. ایک بیچ میں ہم تین چار دیکھتے تھے یکے بعد بیجرے, لیکن گھر میں کبھی چولہا تک نہیں جلا کرتا تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا کہ اگر حبیب آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں, مدینہ کے پہاڑوں کو سونا بنا دوں, مگر آپ نے اس کو پسند نہیں کیا. اور بارگاہ خداوندی نے عرض کی اے میرے رب مجھے یہی محبوب ہے کہ میں ایک دن بھوکا رہوں, ایک دن کھانا کھاؤں, تاکہ بھوک کے دن خوب جڑ گڑا کر تجھ سے دعائیں مانگوں, صبر کروں, اور جب اسودگی کا دن آئے تو تیری حمد بیان کروں, تیرا شکر بیان کروں. اور جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پر سوتے تھے وہ چمڑے کا گدا تھا جس پر روئی کی جگہ درختوں کی چھال بڑی ہوئی تھی. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری باری کے دن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک موٹے تاج پر سویا کرتے تھے جس کو میں دو طے کر کے بچھا دیا کرتی تھی. ایک مرتبہ میں نے تاج کو چار طے کر کے بچھا دیا تو صبح کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے کی طرح اس تاج کو تم نے جوڑا کر کے بچھا دی, کیوں بچھا دیا؟ صرف جوڑا کر کے بچھایا کرو, چوڑا کر کے نہ بچھایا کرو, کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس بستر کی نرمی سے کہیں مجھ پر گہری نیند کا حملہ نہ ہو جائے اور میری نماز تہجد میں کبھی خلل نہ واقع ہو جائے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طریقے سے زندگی گزاری یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں زندگی گزارنی ہے، زندگی کا ڈھنگ سیکھنا ہے تو مدینے میں میرے آقا کریم، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زندگی گزارتے ہوئے دیکھو. لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، کے لیے اللہ پچھلے دن کی امید رکھتا ہے تو وہ یوں چلے جیسے میرے آقا چلے، وہ یوں کھائے جیسے میرے محبوب نے کھایا، وہ یوں سوئے جیسے میرے محبوب سوئے. جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ محبوب کا طریقہ اپنا لے، وہ محبوب کی زندگی کے اصول اپنا لے. جو آخرت کے دن یعنی خوش رہنا چاہتا ہے تو میرے محبوب کا اسوہ حسنہ اپنا لے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرے، رب کا شکر ادا کیا کرے اس پر کہ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے. اور اللہ کا شکر، اللہ اکبر، یہ کتنی مبارک یعنی بات ہے کہ لوگ دیکھتے محبوب کو ہیں اور ذکر اللہ کا کرتے ہیں. سبحان، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، تو بولے کہ یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم سے کیا تھا. پیچھے منافقوں کا ذکر گزر چکا کہ ظالم کس طریقے سے گھبرا گئے تھے، ان کی آنکھیں جو تھی وہ باہر نکلنے والی تھی، اور قلب جو تھا وہ گلے تک دھڑکتا دھڑکتا دل آ گیا تھا. لیکن مومنین کی کیا شان تھی، صدیق و فاروق عثمان و علی رضی اللہ عنہ کی کیا شان تھی، آپ کے غلاموں کی کیا شان تھی. انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی وعدہ ہے جو اللہ کے محبوب نے اللہ نے ہم سے کیا تھا. وصدق اللہ ورسوله، ہاں سچ فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس سے انہیں نہ بڑا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا. جب کافر زیادہ ہوتا ہے تو مومن گھبراتا نہیں ہے، مومن تڑپلا نہیں ہوتا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑتا، بلکہ جو جو دشمن بڑھتا ہے، دشمن کے ظلم مظالم بڑھتے ہیں، مومن کے ایمان میں تو اضافہ ہوتا جاتا ہے. یوں یوں دشمن کی شرارتیں بڑھتی ہیں، مومن کا ایمان بڑھتا جاتا ہے. آج تو ہم مصلحت کا شکار، منافقت کو ہم نے مصلحت کا نام دے دیا، مصلحت کا شکار ہو گئے. کفر کے سامنے آج ہماری ہمت جواب دے چکی، لیکن اللہ کہتا ہے مومن جو ہے وہ کفر کی جب یعنی دیکھتا ہے، زیادہ طاقت دیکھتا ہے، تو اس کے ایمان میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے، اور رب جل مجد الکریم کی رضا پر وہ زیادہ راضی ہوتا ہے. من المومنین، مومنوں میں سے کچھ رجال آدمی ہیں، صدق ما عاہد اللہ علیہ، انہوں نے وعدہ سچ کر دکھایا جو اللہ جل مجد الکریم سے کیا تھا. کچھ مومن وہ ہیں جنہوں نے یعنی حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت سعید بن زید، زید حضرت حمزہ، حضرت مصعب وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نظر کی تھی، نظر مانی تھی کہ جب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا موقع پائیں گے تو ثابت قدم رہیں گے جہاں تک کہ شہید ہو جائیں. ان کی نسبت اس آیت کریمہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کوئی تو ان میں سے وہ ہے جو منت پوری کر چکا، جو جہاد پر ثابت قدم رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا، جیسے کہ حضرت حمزہ اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہما. اور کچھ وہ ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ شہادت کا نظارہ کب ہوگا، جیسے کہ حضرت عثمان، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما. وما بدلوا تبدیلا، اور وہ ذرا نہ بدلے. اتنے زیادہ کافروں کو دیکھ کر ان کے دل میں ذرا ایک ذرہ برابر بھی خوف نہیں ہوا، بلکہ وہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا ویسے ہی ثابت قدم رہے، شہید ہو جانے والے بھی اور شہادت کا انتظار کرنے والے بھی. اور اس میں بھی ان منافقین اور مریض اور قلب لوگوں پر تاریخ ہے جو اپنے وعدوں پر قائم نہ رہے. رب نے کہا دیکھو کچھ تو پار ہو گئے، اپنے وعدے کو نبھا گئے، اور کچھ انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے وعدوں میں ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں کی. لیجزی اللہ الصادقین، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا سچ کا سلا دے. ویعذب المنافقین، اور اللہ منافقوں کو عذاب دے، ان شاء اگر چاہے، اور یتوب علیہم، یا ان کی توبہ کی توفیق ان کو دے دے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ورد اللہ الذین کفروا بجائزہم، اور اللہ نے کافروں کو لٹا دیا ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، وہ بھلائی کو نہ پہنچ سکے، کیا یعنی خیالات لے کر مکے سے چلے تھے کہ ہم معاذ اللہ استغفر مسلمانوں کو ملیا نیت کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، ہم مدینے کی ان سے ان بجا دیں گے، لیکن اللہ جل مجد کریم ارشاد فرماتا ہے کہ سارے کے سارے ظالم اسی طریقے سے بے نیلو بے مرام واپس لوٹ گئے. اور کوئی کسی اچھائی کو جو جھوٹ کر آئے تھے اس کو نہ پا سکے. وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی کفایت فرما دی، آندھی بھیج دی، ان کی ہنڈیاں الٹ گئیں، ان کے اونٹ بھاگ گئے، ان کے خیمے اڑ گئے، اور ظالم جو تھے وہ یعنی خائب و خاسر ہو کر واپس لوٹ گئے. وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ زبردست عزت والا ہے. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ سِيَاصِيهِمْ، اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی، یعنی یہود و نصارہ نے، ظالموں نے ان کی مدد کی، بنی قریظہ نے رسول کریم، یعنی بنی قریظہ نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں قریش اور غطفان وغیرہ حضاب کی مدد کی تھی، تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے کہ انہیں ان کے قلعوں سے اتار دیا گیا. اس میں بنی قریظہ کا بیان ہے جو آخری قعدہ 4 یا 5 ہجری میں ہوا، جب غزوہ خندق میں شب کو مخالفین کے لشکر بھاگ گئے، جس کا اوپر کی آیات میں ذکر ہو چکا. اس شب کی صبح کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار رکھ دیے. فرشتوں نے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھیار اتار دیے، اسی روز ظہر کے وقت جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مقدس اقدس دھویا جا رہا تھا، تو جبرائیل امین حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کی کہ آقا آپ نے ہتھیار رکھ دیے، فرشتوں نے تو 40 روز سے ہتھیار نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی قریظہ کی طرف جانے کا حکم فرمایا ہے. حضور نے حکم فرمایا کہ ندا کر دی جائے کہ جو فرمان بردار ہو عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں جا کر. حضور یہ فرما کر روانہ ہو گئے، اور مسلمان چلنے شروع ہوئے. یکے بعد دیگرے حضور کے خدمت میں پہنچتے رہے، یہاں تک کہ بعض حضرات نماز عشاء کے بعد پہنچے، لیکن انہوں نے اس وقت تک نماز عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نے قریب بنی قریظہ پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا، اس لیے اس روز انہوں نے عصر بعد از نماز عشاء پڑھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت نہ فرمائی، اور نہ ہی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے. اور لشکر اسلام نے 25 روز پر بنی قریظہ کا محاذرہ رکھا، جس سے وہ تنگ آ گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا فرمایا کہ کیا میرے حکم پر قلعوں سے اترو گے؟ انہوں نے انکار کیا. تو آپ نے سنا کیا قبیلہ اس کے سردار 7 دن معاذ کے حکم پر اترو گے؟ تو اس پر وہ راضی ہو گئے. 7 دن معاذ کو ان کے بارے میں حکم دینے پر مامور فرمایا گیا. کاش وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے، کاش وہ آقا کریم کے وعدے پر اعتبار کرتے، جان بھی بچتی، ممکنہ ایمان بھی پایا جاتا. لیکن انہوں نے آقا کو چھوڑ کر حضرت 7 دن معاذ کو منصف مان لیا. اب حضرت 7 دن معاذ کے کہنے سے وہ نیچے اترے، تو کہا گیا کہ جو 7 دن معاذ ہمیں لیے فیصلہ فرمائے ہمیں وقوع ہوگا. تو حضرت 7 دن معاذ نے حکم فرمایا کہ مرد قتل کر دیے جائیں، عورتیں اور بچے قید کیے جائیں. تو اس طریقے سے ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، اور عورتوں اور بچوں کو جو تھا وہ چھوڑ دیا گیا. تو رب کہتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا. فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ کو تو تم قتل کرتے ہو. وَتَسْخِرُونَ فَرِيقًا، اور دوسرے کو تم نے قید کر لیا، یعنی عورتوں اور بچوں کو قید جو تھا وہ قیدی بنا لیا، بعد میں آ کر ان کو چھوڑ دیا. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور ہم نے تمہارے ہاتھ لگائے ان کی زمین، ان کے مکان، ان کے مال. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وہ زمین جس پر تم نے ابھی قدم تک نہیں رکھا، اسی وقت اللہ جل مجد الکریم نے یعنی خیبر کی فتح کی بشارت دے دی کہ ابھی تم وہاں گئے نہیں، جاؤ ہم نے تمہیں وہ پہلے ہی عطا فرما دی۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے محبوب فرما دیجیے، قل فرما دیجیے لازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ میری بیویوں اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں دنیا کا مال دوں اور اچھی طرح تمہیں چھوڑ دوں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اگر تمہیں مال کثیر اور اسباب عیش درکار ہیں تو آؤ میں تمہیں مال دے دوں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات نے آپ سے دنیوی سامان طلب کیے اور نان و نقہ میں زیادتی کی درخواست کی، یہاں تو کمال زہد تھا، سامان دنیا اور اس کا جمع کرنا گوارا ہی نہ تھا، اس لیے یہ خاطر عدت پر گراں ہوا، اور اسی وقت اللہ جل مجد الکریم نے آیت کریمہ نازل کر دی۔ دیکھیے میرے بھائی، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیویاں خامدوں سے باتیں کرتی ہیں، اپنا خرچ وغیرہ مانگتی ہیں، لیکن ازواج مطہرات نے مانگا تو اللہ جل مجد الکریم جلال میں آ، اللہ اکبر۔ میں محبوب کہہ دیجیے ان سے اگر مال چاہتی ہو تو مال لے لو، دنیاوی زندگی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے دیتا ہوں اور اچھی طرح تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ازواج مطہرات کو تخیر دی گئی۔ اس وقت حضور کی نو بیویاں تھیں، پانچ قریشیا، حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ، سودا بنت زعبہ، اور چار غیر قریشیہ تھی، زینب بن جہش، اسمیہ، میمونہ بنت حارث خلالیہ، صفیہ بنت حی بن اختب خیبریہ، جویریہ بنت حارث مستلقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، عنہما کو یہ آیت سنا کر اختیار دیا اور فرمایا کہ جلدی نہ کرو، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جو رائے ہو اس پر عمل کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پیار تھا سید عائشہ صدیقہ سے، تو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جلد بازی میں سید عائشہ کو اور فیصلہ کریں، تو کہا پہلے صدیق اکبر سے پوچھ لو۔ پتا تھا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہر چیز پر مجھے ترجیح دیں گے، کچھ رہے نہ رہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایمان ہی یہ ہے، میں تو یعنی صدیق کا تو واقعی جیسے حضرت خواجہ غلام فرید نے رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا نا، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا مصحف تے قرآن بھی تو، میرے حج زکات نماز بھی تو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ ایمان تھا، ایسا میرا سب کچھ آپ ہیں۔ نظر فرمایا کرتے تھے کہ آقا میری نظر ہو آپ کا چہرہ ہو، میرا مال ہو آپ کی ذات ہو، میری بیٹی ہو آپ کی زوجہ ہو، آقا میرا تو سب کچھ آپ ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا، تو صدیق اکبر کی آنکھوں کے آنسو آ گئے، رونے لگے۔ آقا نے کہا صدیق تجھے خوش ہونا چاہیے، میں نے تیری تعریف کی ہے۔ تو صدیق اکبر نے کہا آقا رونا تو اس بات پر آیا کہ آپ نے ابو بکر کا مال کہا، آقا میں اور میرا مال سب کچھ آپ کے ہیں، ہم آپ کے زر خرید غلاموں کی طرح ہیں، ہم آپ کے قدموں کی خاک ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آقا کریم صدیق تو کائنات میں کچھ رہے نہ رہے، بلبل کو ہے پھول، پروانے کو ہے یعنی شمع اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، کائنات میں اور کسی طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں کرتے، کائنات میں اور چیز کو ذہن میں سماتی نہیں ہے، صرف جب آقا کو دیکھ لیا تو بس آقا کو دیکھ لیا، بس آقا کے ہو گئے۔ تو اس لیے آقا نے ساتھ آیا آئے گا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے, جلد بازی سے کام نہ لینا, جاؤ پہلے والدین سے پوچھو, صدیق اکبر سے پوچھو. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, حضور آپ کے معاملے میں والدین سے مشورہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں مشورہ کروں والدین سے, کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں یا میں آقا سے علیحدگی اختیار کر لوں, میں اللہ اور اس کے رسول کو اور دار آخرت کو ڈراتی ہوں. سبحان اللہ. اور باقی لوگوں نے بھی یہی جواب دیا. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, سبحان اللہ, وہ تو ازواج محترمات تھی. ارے جس غلام نے ایک مرتبہ آقا کا ہاتھ چھو لیا ساری کائنات اس کو دنیا کی دولت دے دے. ارے تمہیں آزادی دیتے ہیں, سونے کے پہاڑ دیتے ہیں, چھوڑ کر آ جاؤ, وہ غلام آقا کی میت چھوڑ کر نہیں جاتا. عاشق تو مدینہ چھوڑ کر کہتے ہیں جنت میں نہ جائیں گے. وہ یہی تو جنت ہے نا, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. سبحان اللہ. وہ ظہوری یار میرا, وہ غم گسار میرا, جو قبر میری پہ آ کے مجھے نعت نبی سنائے. تو حکم ہوا کہ جس عورت, اور یہاں یہ بھی اس آیت کریمہ سے کئی مسائل اخذ ہوتے ہیں, کہ جس عورت کو اشتہار دیا جائے اگر وہ اپنے زوج کو اشتہار کرے تو طلاق واقع نہیں ہوتی, اور اگر اپنے نفس کو اشتہار کرے تو حناف کے نزدیک ایک طلاق بائنہ واقع ہو جاتی ہے. جس عورت کے ساتھ بعد نکاح دخول یا خلوت سیاح ہوئی ہو اس کو طلاق دی جائے تو کچھ سامان دینا مستحب ہے, اور وہ سامان تین کپڑوں کا جوڑا ہوتا ہے. یہاں مال سے مراد وہی مال مراد ہے. مسئلہ, جس عورت کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو اس کو قبل دخول اگر طلاق دی جائے تو یہ جوڑا دینا واجب ہوتا ہے. وَإِن كُنتُم تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. یہاں ایک غور و فکر کرنے والی بات ہے. بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات, اے ازواج محترمات تم نبی کو چاہتی ہو یا دنیا چاہتی ہو؟ اگر دنیا چاہتی ہو تو اور تمہیں دنیا دے دی جائے, جو مانگو دے دیا جائے, لے لو دنیا میں جاؤ. لیکن رب کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو. ارے معاملہ تو اللہ کے نبی کا ہے, بیویاں اللہ کے نبی کی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نبی کو چاہنا اللہ کو چاہنا ہے, نبی کو اختیار کرنا اللہ کو اختیار کرنا ہے. یہ جو کہتے ہیں یہ نبی کے ہو گئے تو یہ اللہ سے گئے معاذ اللہ, یہ شرک ہو گیا. انہوں نے معاذ اللہ محبت میں اللہ کے ساتھ نبی کو ملا دیا. تو اللہ جل مجد الکریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات کے لیے بھی یہ حکم فرما دیا, ان کنتن تردن اللہ ورسولہ, اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو, دار الآخرات اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو, فإن اللہ اعد للمحصنات منکن اجرا عظیما, تو بے شک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کیا ہو. وہ شیعہ گستاخ جو ازواج محترمات کے خلاف بکواس کرتے ہیں ان کو ان آیتوں کو پڑھنا چاہیے. فإن اللہ اعد للمحصنات منکن اجرا عظیما, اگر تم میرے محبوب کو قبول کرو گی, پسند کرو گی, ان کے پاس رہو گی تو تمہارے لیے بہت عظیم اجر رکھا ہوگا. سید عائشہ صدیقہ نے میرے آقا کو پسند کیا, ازواج محترمات نے میرے آقا کو پسند کیا. تو جس نے آقا کو پسند کیا اسی نے رب کو پسند کیا, اور یوم آخرت انہی کا ہے, کیونکہ رب نے کہہ دیا ہے وَإِن كُنتُم تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, قیامت کے دن انہی کی عزت ہوگی اور ان کے گستاخوں کے منہ کالے کیے جائیں گے. ازواج محترمات کے گستاخوں کو ذلیل و خوار کیا جائے گا, کیونکہ اللہ نبی ان کا, اللہ کا رسول بھی ان کا, اور قیامت کا دن بھی انہی کا ہوگا. اور ان کے گستاخوں ظالموں کو جو ہے وہ یہاں بھی ذلیل و خوار اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے, کیونکہ اللہ جل مجد و کریم نے وعدہ کر لیا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے. تو اب ان کے اجر کو ٹھکرانے والا خود جہنمی ہے, خود ناری ہے. ازواج محترمات نے تو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کر لیا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو پسند کر لیا ہے، یوم آخرت ان کو دے دیا ہے. یا نساء النبی، اے میرے محبوب کی بیویوں، اللہ دیکھو یہ بھی کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے کہ جن کو نبی کی طرف منسوب کر کے بلایا گیا. سبحان، نام بھی تو لیا جا سکتا تھا نا، یا عائشہ، یا میمونہ، نہ یا مطلقاً عورتیں کہا جا سکتا تھا، لیکن یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، کتنی بڑی سعادت ہے. رب تو کہے کہ نبی کی بیوی، اور پیچھے رب کہے وازواجہ امہاتن، اور یہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو یہاں رب کہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، کتنی بڑی سعادت، دنیا میں بھی آقا کی بیوی، آخرت میں بھی آقا کی. کسی نے کہا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی شان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ آقا کے دل کا طلبا ہیں، آپ خاتون جنت ہیں، وہ جو چار عورتیں ہیں کائنات میں سب سے افضل ان میں سے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. لیکن ایک حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں گفتگو ہوئی، تو سیدہ فاطمہ نے کہا میں نبی کی بیٹی ہوں، میں نبی کے گھر میں رہوں گی. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ اے فاطمہ، قیامت کے دن جنت میں تو علی کے گھر میں رہے گی، میں محمد عربی کے گھر میں رہوں. سبحان اللہ، سیدہ فاطمہ علی کے گھر میں رہیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ آقا کے گھر میں رہیں، اس کو ایسے پھر کسی کو انکار نہیں ہے نا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کے گھر میں جنت میں رہیں گی، یہاں بھی مولا علی کے گھر میں رہیں، اور آقا کریم کے گھر میں سیدہ عائشہ رہی، اور کیسی آباد وفائی ہے کہ چند سال عائشہ صدیقہ میرے آقا کے گھر میں رہے، اور 14 صدیاں ہو گئی میرے آقا سیدہ عائشہ کے گھر میں رہ رہے ہیں. سبحان اللہ، کمال کر دی میرے آقا نے آباد وفائی کی. سیدہ عائشہ کے حجرہ کو وہ 4 چاند لگا دیے کہ جو کائنات میں کسی اور جگہ نہیں چمک سکتے. تو سیدہ عائشہ کا حجرہ جو تھا وہ جنت بنا دیا. تو یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، میں یاتی من کن بفاحشہ، تم میں سے جو کوئی سری حیا کے خلاف بات کرے، شوہر کی اطاعت میں کوتاہی کرنا اور اس کے ساتھ تاج خلقی سے پیش آنا، کیونکہ بدکاری سے تو اللہ تعالیٰ انبیاء کی بیویوں کو پاک رکھتا ہے، تو اس لیے اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرما رہا ہے، اگر تم میں سے کوئی حیا کے خلاف بات کرے، یعنی میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر کوئی اونچا بولے، اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی خلاف ادب بات کرے، یدا افلح العذاب الدفین، تو اس پر اوروں سے دونا عذاب ہوگا، کیونکہ جس شخص کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس کے اگر قصور بھی دوسروں کے قصور سے زیادہ سخت وار ہوتا ہے. اسی لیے عالم کا زیادہ جاہل کے گناہ سے کبھی ہوتا ہے، اور اسی لیے آزادوں کی سزا شریعت میں ظلاموں سے زیادہ رقم کرے ہیں، اور علی علیہ السلام کی بیویاں تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اس لیے ان کی ادنا بات سخت گرفت کے قابل ہے. فائدہ، لفظ فاحشہ جب مارفا ہو کر وارد ہو، یہ بہت قابل توجہ مانت ہے کہ یہاں لفظ، چونکہ اللہ جل مجد الکریم نے نیات من کن بفاحشۃ کا لکھا ہے، تو بعض ظالم اس فحاشی سے جو ہے وہ کچھ اور مراد لیتے ہیں. تو یہ ایک علمی چیز، بہت یعنی قابل توجہ چیز ہے کہ فاحشہ، لفظ فاحشہ یا مارفا ہو کر وارد ہو، جس سے زنا اور لواطت مراد ہوتی ہے، اور اگر نکرہ غیر مصوفہ ہو کر لایا جائے تو اس سے تمام گناہ مراد ہوتے ہیں، اور جب مصروف ہو کر وارد ہو تو اس سے شوہر کی نافرمانی اور فساد معاشرت مراد ہوتا ہے. اور اس آیت کریمہ میں بھی نکاح موصوفہ ہے، اسی لیے شوہر کی اطاعت میں کوتاہی اور خلقی سے خلقی یہاں سے مراد ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر آسان ہے. تو دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے آل اولاد اور آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ عقیدت، محبت اور غلامی کا رشتہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ایک ناشی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ امیر بھائی تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔